تیپی کاروان توانی لحفته رابردو سرکوه بسر تکنیکاتی کمپیوتری تیپی کمپیوتر و سرکوتنیشی مزنی بدست هنا استاکا کس با تیپی کاروان ناله تیپی دو راو یاریزانکان هیوادارن تیپی کاروان سرکوتنیشی تر بدست بینن لیاریکانی دهات و دام بجیتی بیکاروان بجیتی بیکاروان بجیتی بیکاروان بجیتی بیکاروان دی بابا پروشو یاری بکن دی هاوشتم که بمشي ويا بردوام بن بمشي وي تواوي ياري كردن تيبي برامبر عشقراء بي نما انتواني بوستين كابتن نناكاو بريك كوتوين ها سلاو كابتن شاهو كاسيك داولي كردم امنامي بدن بتو كابتن شاهو نامي اكم پيگرشتو لتيبي سربستوا دواما لي اكن كوا ياريش نمونيان بو آماده بكين فردوه کابتن، لقطاب خانه نوه که یاری ما لگل اکن؟ الان تی به چی بهزه، یاری زنی نوه هم بو اتوه ای اتوانی نیاری هم لگل بکن؟ دی باسه رو جو قطاب یکم بخو ما راجش نار ریان، دی های نفهم، چه گرنجی به تی به قطعت که تنازار اک سرکت نیه برسه نوه تو رازه که هانی؟ لوانه، بلام کس نزانه دلم روزان دا ایما بویم به تی به که زور بهز بله ایما بهزین کواته یاره که انزام روزی پنجشنبه بیان که یاری اکن. اگر یه سانچه نقطه خانی سر باز یاری اکن، لعنه ایلم یاری دستر کی؟ هر لب آما بکم مشغله چیزیاتر ما انجام یارامی. آه با خیر هاتن تن اکینه پالوان اکن. ایو منظور خوزه بی. بله، اما یه یاری کی جوان انجام بن، با اوی سر من برس کن. که دیاری چی زور جان انجام این بله آریان لا لا لا آوه وکو من لم کات داوه بله تو را چی رامی لبانگش کردن که چی؟ تو زک سیره که ایمه بانگش کردن بو یاری کردن من زور دو دلم رامی کابتن پیز با تو تلی ناکا لسر اما اوی که یاری که بکن ها؟ هر لبه اما بکن مشقی چی زیادر ما انزامی ها رامی دی رامی وره استا با زیادر مشق بکن باشا زاره شتر دی جوانا سرنزرا چیش بوانیا؟ زور جوانا تو یاری توپ پیکی؟ بله بله من خوام آماده دکم با تاقی کرنو کن لگل تی پیچ بهز یاری اکی؟ چی؟ لیدان و شوتکان زور جوانا زوری تر هنوکو من لخو ناخی ناواندی های بچکول استا شاول با توپا کم لبستین ایده ای دوست باروش ما با بو من دی ها ها ها دی سیری دولکای من که بس کل ها وره اولاوه دی وره لیم بستینه دی شوات زور من دو بوی ها من دو اکوتوم داولی بر نکم یاری کتانم پتراند من روم و آنکم دست پیکاد خواتان لگال مالا وا خوات لگال یاری زن باشکا بخیر بیم با قطاب خانه کمان من نام شالاوا کابتن ایتی پی سربستم بخیراتن تندکم و زور سپاس با حتم تند دوباره زور بخیر بیم تی پی کاروان بجی تی پی کاروان بجی تی پی کاروان رفتار من لگل دابکن هر وکو راهنر لیم تیگه ایشتن؟ اما به هزنین کبیر مالی اکنوا توپکا بوی کم زربرس اکنوا ده یاری زنکن استاش آماده بین بو یکم زاله میجو یاری کردنی انده تیپی کاروان شواز یاری کردنی ان نشانی تیپکا انتر ایان فامیز مجوله چی زور جوانه کاد بشویر چی چاوروانه کراو هر علای تو بکل شیر پی او درست کراو ویل رامی وای وای وای وای وای اوان زور پروشن بو یاری کردنی رامی تو کلشانی انده بو یکم زاره یاری زانه جوابه توانه ببینه راستی اما رفتاری وان نیا استاش پیلانکه هن نیشان هن بیوادارم ایما و هندران یاری چی سور جوان ببینین ویلم یاریا ای بدوان مکوان اما چیه کن ایوا شکوه آخری که دست بیه کن دی آماده بین من دست بیکم استاش نوری منه آری آری تو سلامتی آری بو چقس ناکی ها بودا و تو آری آیا یاری که چون بکاتن شاهو؟ ها؟ زور پروش بین بو یاری که من داولی بردن اکم من ارو زور باش نبون لیاری کردن آری تو همه حالش خود با همش بسه بو ایما باله راتان چی اگر بم زور یاری بکن؟ من رازیم گر همون راجک بم شیوین یاری بکن بلا تو ارزو نکر یاری ما لگل بکن هانی چی؟ بم شیوین رزگارم بوله هاتن؟ ها بو عادی نکن لدش گم پیش لوی بگرینه و مالو ها آره هم باشا کابتن ها من ارام پیان علیم اروکو بینی تن نمونه یاریزانانی زور خراب بون اینویز لسایی یاریزانانی زور باش بکنه و بلان پیان نکره هست بخال لوازکان تانکن هر وکو بینی تن تیپی کاروان تن لوازن با چی هم بانگشتی امه کردوا؟ چی هم لیم اوید؟ با واز نهنن گلتا بم نکنه ایره فامینه ها؟ كواتا ايوه هشتان ليرا ماون ها؟ هر لبر ام هوي بانگشت كردون كابتن شالاو ها؟ كابتن اوي هتان بو همو من بيني تو بود نيه قلتا با تيبك ايم ابكي ها؟ بو تي گرينجي اي ليرا نهاتوی با تيبك اتان بلين تيبه چي دوراو ها كابتن؟ دوراو اکان اتانو ياري من لگل دابكر نخير اما ياري تان لگل ناكين اما بر ياري من ياو لجي ايوه ياري بكين اتانه وی یاری لگل تیپا که ایمه داب کن آیا آماده نیوا؟ براکا خری که یاری که وادست پی اکاد ها ها وار چی الهی براکت یاری یه لگل تیپی کاروان؟ بله، باور کنم میاری یاریش زور بهیز بی. بوی یاری زنی یه دکه کم باش داری کنم میاری ده. دی یاری زنی یه دکه کم ورن. اما مشقیش زور باشه بی بوی او. حال بن خالی لازم تام زنن لکات یاری کردن. دی یاری زنی یه دکه کن. آه، استانی شاتن ندارم. ایم خوش نامه. براستی ایم زور لود برزن. بیکمان. هر چند امرو نخوششم بلام یاری کتن بو اگوازمو استاش یاری زنانی تیپی کاروان رو بر روی دککانی تیپی سرباز ابنوا سررای او یاری زنانی تیپی سرباز یدگن بلام یاری زنانی تیپی سرباز لقناخی نواندینا استاش یاری کتا سیه کار ها هانی پیگر آگه دربن شونی وسانی تیپی برامبر بزانن خالی لازی هم بزانن لبیر نکن دای بله باشا ها اما نه بخرابی سیری من اکن و گریزانه چه خراب هر وکو پیم و تنهیز هموش دیگ نیا تنها عقل تان بکار بینن لکاتی یاری اکا شالو اما بسا ها؟ هاوار شالو اگه در بزر با جوانی یاری بکی وید فروفیل بکر نینی دیگه ایشتی هاوار من زور بروشم با یاری کردن آرام اگه داری تو پکه با نه الان چی تیر لمه زیادر به هنه پیشوا هاوکر تو پکه بودای من حالیا براستی همه مشقه چی زور باشه با ایما بنا فریدن هشت حرف دام ابل تو پکه با کامتان حالیم ها کامتان ای خیرات راکن دی هر وکو بینی تان تکنیکه کانی ازور لوازن گر یک مانگر سرکوین دی خیراکن ای نفهمی نزم با چه راکی زور با سلامی زور باشه بو ایوا زور باشه کابتن پیویست درسته تنهیشی پیتانه برن استا دایم یکن دا بلا بنو دی کابتن دی استاش لیرگا که بلا بنو دی یاری زنکن هنی آگه در با باسشی جواب رامی مراستی رامی باشیویش زور جوان یاری اکن زور پروشم بوی باشا استا شوت کرامی باشا گر باشا شالا بردان بلا آلدان نا دورین بپیرین ما یکانی هاواری برام ای یاریزانه برگر یکان باش سودیریام کن دی بخیرائی دلنیام هموش تک بباشی کتا ایدلم یاری دا یاری زنان اشمار حوت هشت ده باز چادر کشالو اگه داریم به من آمادم یاری زنان تیفی کاروان هر یک اول شوی این خور راوستاوام اماش با پیر رین مایکانی کابتر شاهویا هیوا دار این گول اک تومار بکرین لمکات دا به اچه یاریش زور خوش به هیوا هیوا بومن لگلی با برو با شوینه با تالک سیروان زور باشه. ها توپک با منه. زانا بگرنه بوله گولکتا خیره دایی بردام بود. زانا یاری زانانی تیپی کاروان زور باشی برگیری لگولکه نکن. لانه برنگاری یه سگانی تیپی سرباز ببینه و زور بکندی. آها یاری زان آری زور بخرابی تو بکه با دست کن. تو سلامتی آری؟ ابو برم دستم زوری شد تو پک بهیز بو. استاش تیپی سرباز دیدانه چی راسته خویان بوش میردره. ابی چی رو بالم لیدانه راسته خویه وای وای وای لتیپی سرباز وای وای وای وای وای وای وای. وای وای وای وای وای وای زاره چی تیپ تو پک بان قصد با دستی آری کرد. ابو برم دلادر ماده باش تابی. دیگ بعد یوانی چی برگری پک بهینی. سرنزی یاریزانی آری با. او خالی زور لوازی تیپکه یعنه آگداری با دوباره به دستیاری که تو توپکه دیل اگل من موست آری برو نیم گره با حول بام بلین ایم زارش توپکا به دستو نکوی گره تو رو تیشم بشکی بلام حولو کاششی خود داری اما خرابه ایبا چون رگی پی ایم بود نیو آبکی آی نو بجوان تو سیدی چیا کی هرچیش پروفیلی ناشین لیاری که دیمه کار بینه براسی زور خوشه لگم کتاب خانه سرطا یکان یاری بکی ایوانی براکم آری آگه دار با گرزارش تک توپکا بدست کهوی او ابیت پنافی گوی میره هیچ گرینگیش پی مه یک اگرین در تشی آن بله سر اکوین آری بلام آخیر رامی ها دی دی آری دی بنا فرد بر من پاریزگاری لگولا که کم آی لم ساته نخوشا همه یاری تو بی پی اشتر لنوان دو تیم دا دی بی سربسخاری لعواسی دی بی کاروانی انزانی وی لم یاری نخوشا وی وی وی وی یاری زنانی تیپی سرباز بلدانی تو به روز بنا سر تیپی کاروان وایلم یاری نخوشا وایل تیپی کاروان سیان بسراتو اما شره یعن یاریه وای وای وای وای وایل تیپی کاروان اما یاری نیه براستی وای وای وای وای یاری نیه یاری وانابه یاری وانابه یاری کراگرین ارستا یاری کراگرین Vizim, vizim, tipi karvan, ora girbin tipi karvan. استشکاتی امیه هر چی بیتانه برید. اما چیا؟ آماده بهانی ها بیا. من آماده برامی ها. پال پشت شو تکی هانی بکدی. آقا داری تو پکه بهانی. باسا ها. گولی یکم تو مارکات با جمال انجام یار یکم بد وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای لب گل جوانه وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای استاش یار یکم کوتای پیاد بسک کوتینی تیپی کاروان هشتا یاری ماوا با چه ارون ایوا با چه پیم بلن ها هاوار براکم سر نکوتن لیارکا براکم با تی بی کاروان تا کتا یارکا خویام دستو ندا براسی رامین کورکی زور باشو پاکا دلت او گشه کرد. وشیار یاری زنی چی چاکه؟ هولی یارم تی دانی تی که تأیید. بته بته دوای گل پیرامی. آب گیشتن یاری زنکا تی کاروان بباشی برو پیش تو. بالام کابتن شاو باوری بیاری کی نکرد. و بته بته کاتیک رو بری تی بک ابنوا. آخو چی رو آداد؟ دبی کوا لقیده هاتو آشنی رو دوکانی.